Sorry? Oh. Iemand is heel vurig daar bezig. Anyways, fijn dat jullie nog steeds zijn. We hebben een laatste act voor jullie voor vandaag. Ze vertellen een verhaal via muziek. En deze groep mensen met een vluchtende achtergrond doet dit eigenlijk inmiddels al een jaar. En hun doel is eigenlijk om met hun muziek joy bij iedereen te brengen. En vandaag brengen ze dat ons. Mag ik alsjeblieft een warm welkom voor Victory Planet, The Voices of the Voiceless.